სანამ დავიწყებდეთ, მინდა ერთი კითხვა დაგისოთ აქ შეკრებილ საზოგადოებას. ვის მოეწონა, თუ შეიძლება ხელი რომ აუწიოთ, ვის მოეწონა ეს მერიის წინ საახალწლო ნაძვისხე ახალწელს რო იყო? მადლობთ. აი რუსთავი ორის ეთერში ის თუ მოეწონა ვინმეს, ლაზერ შოუ რო იყო? კარგია. შემთხვევით ის ხომ არ მოეწონა ვინმეს, აი იმედზე რომ ფილმი ჰქონდათ რაღაც პოლიტიკოსები რომ ვითომ ღეროდნენ და ამ დროს ფონოგრამებზე რომ იყო და პირს ვაღებდნენ. ეს ხომ არ მოეწონა ვინმეს ხელისაწერით? მადლობთ. ანუ შეგვიძლია დავიწყოთ, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ თბილისელები გვესწრებიან. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და იგივე თემაზე მე არაფერი მითქვამს თქვენთვის. იგივე თემას მინდა შევეხო 2 წუთით ამ საახალწლო პროექტებს, რომლებიც ქართულმა ტელევიზიებმა მოამზადეს. ტელეკომპანიამ ზეზე გახსოვთ ალბათ იყო ამ ქართული ფილმების კუჩხი ბედინერისა და რეკორდის პირველი ქართული რიმეიკი, ეგრეთ წოდებული, ასე აცხადებდნენ ანონსებში, ეს იყო პირველი ქართული რიმეიკი ამ ფილმებისა, რომელშიც ესე იგი ქართული ესტრადის მომღერლები იღებდნენ მონაწილეობას. არადა როგორ გიყვარდა ეს ფილმები მანამდე ყველა, რასთვის საყვარელი ფილმები იყო. სტუდია მაესტროსაც შეეხება, მაესტრომ მე მოვიწონებდი იმას, რომ მათ ძალიან კარგ ტრადიციას ჩაუყარეს საფუძველი და ბევრი ამბობს ამას, რომ კარგი იყო ეს პროექტი, კარგი ტრადიციაა ეს, ასე უნდა იყოს რა. მომღერლები უნდა მღეროდნენ წელიწადში ერთხელ. და ისიც მაესტროზე. აი ეს ტრადიცია უნდა. საქართველოს ტელევიზიების, ესე იგი ყველა არხის მეცოვრებს სურდათ, რომ მათ საახალწლო პროექტებში პრეზიდენტს მიეღო მონაწილეობა და პრეზიდენტმა უთხრა, რომ სცენარები წარმომიდგინეთ და ტელევიზიებმაც წარუდგინეს თავიანთი ვარიანტები, სცენარები. ეს თვითონ პრეზიდენტი მათ არჩევანის წინაშე დააყენეს. პირველმა არხმა შესთავაზა, რომ ჩვენო ესეთი პროექტი გვაქვს საახალწლო, რომ პოლიტიკოსები და მომღერლები ერთად მღერიანო და აი თქვენ რომ ბიქტიკოსთან ერთად იმღეროთო, სიმღერაო. ტელეკომპანიამ ზემ შესთავაზა, რომ ჩვენ ესეთი პროექტი გვაქვს რა, პირველი ქართული რიმეიკი გვაქვს და აქ რომ შეასრულოთ ესეთი ორიგინალური როლი მოვიფიქრეთო თქვენთვისო, ეს შერიგების სუფრა არის დურუხუნჭუას ეზოშიო და აი ხო შემოხვიდეთო და ამ სუფრაზე ყველაფერი რომ შეჭამოთ თქვენ. აი ესეთი როლი მოვიფიქრეთო. ნუ რუსთავი ორმა შესთავაზა, რომ აი ყინულის შოუ რო გვექნებაო, თქვენ რომ ამ სცენაზე შემოცურდეთო, ჩუმას და მოცეკვავებს რომ მიეპაროთ და ესე იგი ბიჭ მოცეკვავებს ერთი ხელი თვალებზე აფაროთო და მეორე ხელით რომ გოგო მოცეკვავე აიტაცოთო ხელშიო. ტელეკომპანია იმედმა კი შესთავაზა ასეთი რამ, რომ აი ჩვენ ხო ეს პოლიტიკოსები რო ვითომ ღერიანო ამ პროექტში, თქვენ რომ ბოლოს საფინალო სცენაში რომ აი ცხენზე რომ ამხედრდეთო და ესე იგი ეს პარლამენტარები და მინისტრები რომ აი ეს გამოკვნენო და ბაშია ჩუკიო რო იძახონო. ჩემი აზრით პრეზიდენტმა საუკეთესო არჩევანი გააკეთა და იგი კიევში წავიდა. დიდი აჟიოტაჟი ატეხილი დავით აღმაშენებელზე რომ ფილმის გადაღებას აპირებენ. ამასთან დაკავშირებით, ნუ ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა ამ პროექტს. ბევრმა კი დახმარება აღუთქვა იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ პროექტში არიან ჩაბმული. ტელევიზიებმა თქვეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ დახმარება გაგიწიოთო. შესაძლებელია რომ აი მაგალითად 40,000-იანი ლაშქარი ამ 40,000-იანი ლაშქრის როლი შეასრულოს იმედის თანამშრომლებმა, ეს თავისუფლად შეიძლებაო. ეს 15,000-იანი ყივჩაღების მებრძოლების როლი რუსთავი ორის თანამშრომლებმა შეიძლება შეასრულონო. მაესტრო, პირველი სტერეო და კავკასია ერთიანდებიან, რომ 100 ჯვაროსანი იქნება შეკრიბონ ერთად. ქართული ესტრადის მესვეურებმა განაცხადეს, რომ ჩვენ შეგვიძლიაო დავეხმაროთ ამ პროექტს. პრინციპში ჩვენ ყველაზე მეტად შეგვიძლიაო დახმარება, იმიტომ რომ მეფე ყავსო ჩვენო. და მეც გონია, რომ რა ვიცი, ირაკლი ჩარკვიანს ესე იგი კონკურენტი არ ყავს ამ ეტაპზე. ანუ ჩამოსული ყივჩაღების როლში, რა ვიცი, ქუჩის ბიჭები ძალიან კარგი იქნებაო. ლიპარიც ბაღვაშზე ბევრი ფიქრი არ დაგჭირვებიაო და დათო ხუჯაძე არის აგერ ჩვენიერი კანდიდატურაო და რა შეეხება აი 200 კაციანი ყველაზე გულადი ქართველი მეომრების რაცო რომელიც ესე იგი მტრის ბანაკში უნდა შეიჭრას და იქ არეულობა გამოიწვიოს ამ 200 კაციანი რაზმის როლი რა ვიცი მამუკა უნაშვილი მე მგონი ჩვენ უნდა შეასრულოს და ბევრი ითქვა ამ პროექტთან დაკავშირებით თუ კიდევ რამეა გაუგებარი ამ ფილმის პროექტთან დაკავშირებით აგერ დათო ტურაშვილი კიდევ ერთხელ აგვიხსნის და მოусმინოთ თუ შეიძლება სააკაშმა ვაიგორო ასეთ პროექტზე მუშაობთ და რომ კითხა რითი შეიძლება სახელმწიფო ჩათვალა რომ ეს არის მართლა მნიშვნელოვანი დაუთანხმებას ასეთი ფილმი გადაიღო რითი შეუძლია სახელმწიფო დაეხმაროს ამ პროექტს რაო ამი დაიგე პრეზიდენტო ჭიათურ მანგანუმის გაყიდვის პროცესსაც რა თქმა უნდა შევეხოთ. როგორც მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ ჭიათურ მანგანუმი შეიძინა რუსულმა კომპანიამ. მათი მხრიდან ამ რუსული კომპანიის მხრიდან უკვე ყველა პირობა არის შესრულებული. ეხლა დარჩა ქართული მხარის მიერ დანაპირებების შესრულება. ანუ ქართული მხარეს დარჩა რომ შეასრულოს შემდეგი დანაპირებები. ალექსიშვილმა უნდა მოაწეროს ხელი კონტრაქტს, ჟვანიამ რწმუნების სიგელი უნდა გადასცეს და ბენდუქიძემ მშუბლზე უნდა აკოცოს ფიზე. ეს დაგვრჩა შესასრულები. რა თქმა უნდა, შევეხები ქალაქის რეკონსტრუქციას ამ თემასაც. მოგეხსენებათ, ну, უკვე ლაპარაკი იმაზე, რომ სამკუთხედმა არ გაამართლა, ამ საცობების პრობლემა ვერ მოიხსნა ამ სამკუთხედის ამოქმედებით და ახლა ესე იგი დაგეგმილია, რომ ვარაზის ხევის ქვემოთ გაითხარონ გვირაბი, სადაც ესე იგი მანქანები იმოძრავებს. ну, რა თქმა უნდა, ეს არ მოაგვარებს საცობების პრობლემას, მაგრამ კარგი ის არის, რომ არ გამოჩნდება ეს საცობები, ქვევით იქნება, მიწის ქვევით. ესე იგი თუ ზურაბ ჭიაბერაშვილი ქალაქის მერი ამბობს, რომ თუ ამან არ გაამართლო, შემიძლია წყალი გაუშვაო გვირაბშიო. და ესე იგი ამ მანქანას ტივებით და ბორნებით გადავიყვანო რა. თუ ამანაც არ გაამართლო, ესე იგი ამ საჰაერო სივრცეს ტყვია ხომ არ დაუკარგავთო? და ესე იგი საბაგირო ხაზი იქნებაო და მანქანებსო, ყველა მანქანას იმ განბაჟების დროს კაუჭები დაუმაგდება და ესე იგი ნახევარი აქტივებით და ბორნებით და ნახევარი საბაგირობით იქნებიან გადაყვანილი ეს მანქანები. ეს იწყება ამ ყველაფერს მე გავაკეთებ, ამბობს ზურაბ ჭიაბერაშვილი ქალაქის მერი. თუ ამ ყველაფერმას არ გაამართლაო, რა ვიცი, ბოლოს, რა ვიცი, ნორმალურ ასფალტს დავაგებო და მარშრუტკენ შევამცირებო და იქნება ამან უშაროს. და მონოლოგის ბოლოს მინდა შეგახსენოთ, რომ პრეზიდენტმა ზურაბ ჭიაბერაშვილს განუცხადა, რომ ესე იგი თუ ამ პრობლემას მოაგვარებო, რა თქმა უნდა, დიდ მადლობას გადაგიწიო და დაგაწინაურებო. თან დაძინა პრეზიდენტმა, რომ ნუ დაგაწინაურებ, რა ვიცი, როგორო, პრეზიდენტი ჯერ მე ვარო და ცოტა მოცდა მოგიწევსო. ამის შემდეგ ზურაბ ჭიაბერაშვილმა დამირეკა მე და მიცხრა რომ დათო ცოტა მოცდა მოგიწევს შენცოდა. მეც ჩემი მხრივ მინდა უთხრა დათო იურიძეს. დათო ცოტა მოცდა მოგიწევს, რა ვიცი.